खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। साई चमन में सुख ही सुख है, साई लगन को कभी ना भूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। फैला इंसान के आगे अपनी झोली अपने हाथ। मत फैला इंसान के आगे अपनी झोली अपने हाथ, अपनी झोली अपने हाथ। बाप का चेहरा धुल जाएगा मल उसके चरणों की धूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। चलना तेरा रुकना उसकी मर्जी उसका काम। तेरा चलना तेरा रुकना उसकी मर्जी उसका काम, उसकी मर्जी उसका काम। साईं उसकी करे हिफाजत, साईं को जो करे कबूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। बाहर की मन मौजी बातें भटकाती है मंजिल से, बाहर की मन मौजी बातें भटकाती है मंजिल से, भटकाती है मंजिल से। अंदर है आनंद का झूला, मन ही मन में खुशी से झूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। अर्पण निश्चय ध्यान सबूरी भक्ति और साई का जाप। अर्पण निश्चय ध्यान सबूरी भक्ति और साई का जाप, भक्ति और साई का जाप। जीवन भर तेरे काम आएंगे, यही तो है दो चार उसूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल। साईं चमन में सुख ही सुख है, साईं लगन को कभी न भूल। खुद से खुद जब मिल जाएगा बन जाएंगे कांटे फूल।